Your stuff like they, your candela. Mondo natiana, yon se na mai, na pekisa ki yon biyo hokela, yon hoye prakite, ha.